بسم الله الرحمن الرحيم عشر كأنه وكب العبانية آيات التبان إيا اللحاد وصورة الدخان كمدة إلهي سبحانه وتعالى أبو النظف ورمي عشر كين أجيب دنبيي عذاب كئو أبارت أهاي ورسول كان عليه السلام كفار مكأو كهباري إيا كبعي كده هدنا عذاب كاس الوغق هذي إيا وحا أي كل عبتين با إلهي النظف ورمي markii abu sufyaan rasuulkeena uu tagay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye uu ku calaacalay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayuu bariyay markaas ayaa abaarta ilaahay uu ka qaaday kolkaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala annagu cadaabka waanu faydaynaa kufaaru maka u gaajada siman yar ayaa idinka qaadaynaa haddana waxaad u noqonaysiin ku fogiinni ayaad u noqonaysiin waxba ka dheeraan maayo arrintaas marka hadda cadaabkaas wuxuu ahay cadaab oo abaar ah ayuu ahay waxaa kaloo markay ku laabteen macsidoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab xoog leh oo cadaabu dunya ah uga dhigay dagaalkii beder oo waxa weeye raggoodii waaweynay ay ku dhammaadeen ay ku magac beeleen qureysho taasaa ku dhacday marka tiyaa ilaahay nooga warramayaa wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamed kahow yooma maalin nabdhisu aanu qabanayno albadkata qabashadii alkubraa oo weyneeday innaa annaguna muntaqimuuna kuwa ka argudanaya ayaa nahay markii waxa weeye abaartii laga qaaday kufaaru mako ilaahayna uu ka warramay arrintaas subxaanahu wa tacaala isla markaasina macaasidooda ay ku laabteen oynan ilaahay shuhrigiisa la imaanin ayaa ilaahay wuxuu ka warramayaa in qabasho weyn oo adduunyada lagu cadaabaayo la qaban doono taasuna ay tahay kii beder ku dhacday ayaa alla wuxuu leeyahay wadkur xusowdha ilaahay yoomadan darafka ficil muqadara ayaa lagu nasbinayaa oo lagu kor dhigayaa wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin nabdhisu aanu qabanayno albadsata qabashadiyowdha ilaahay alkubra oo weyneed badsatu lkubra waa yoomu bedera la yidhi innaa annaguna muntaqimuuna kuwa ka aar gudanaya ayaa nahowna ilaahay waanu ka aar gudanaynaa waxa ay sameeyeen weeye basigu waxa weeye alakhdu biquwatin weeye qabasho oo xoog leh ku qabta ayaa la yidhaah maxaa yeele hadda tii ku dhacday kufaaru maka beder waxay aheeda qabasho xoog leh oo cadaabu dunya ayay ahaaday markii waxa weeye todobaatanna laga dilay todobaatanna laga qafaashay ilaahay buu yidhi walaqad xaqiiqee fatannaa waanu jarribnay qablahum quraysh hortooda qowma fircawna fircoon qoonkiisa ayaanu jarribnay wajaa'ahum waxaana u yimid owdha ilaahay rasuulun rasuul rasuulkaasoo kariimun oo wanaagsan ayaa u yimiday ilaahay wuxuu nooga warramayaa subxaanahu watacaala aayadda tan asagoo rasuulkeena tasbiix uga dhigaayo calayhi salaatu wasalaam kufaaru makana tahdiid loogaga dhigaayo lana xasuusinaayo wixii soo jiray in waxa weeye wixii ayaga lamid ahaay oo ilaahay rusushiisa beeniyey cadaab ilaahay uu ku qabtay uu ka warramaayo rusushii ilaahayna loo gargaaray waqti kastaba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaqad xaqiiqee fatannaa waanu jahabnay waxaa laga wadaa balownaa waanu belaynowdha ilaahay qablahum kuwaan hortoodowdha ilaahay qowma fircawna fircoon qoonkiisii oo fircoon la jiro wajaa'ahum waxaana u yimidowdha ilaahay rasuulun rasuul ayaa u yimiday rasuulkaasoo kariimun oo wanaagsan rasuulkaasu nabiyullaahi muusa weeye calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu wasalaam rasuulkaasoo kariimun wanaagsanoo ilaahay agtiisa karaamo ku leh waxaana uu leeyimid rasuulkaasu an adduu bian adduu guta ilaya aniga ii guta waxaan idinkugu yeerayo oo iimaan ah oo waxa weeye iimaankiina daahiri oo daaca la imaada anigaagaa deecdaan an adduu guta ayuu ula yimid owdha ilaahay ilaya aniga xaggeyga ii guta oo ilaahay daacadiisa la imaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomankiisiyow cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomankiisiyow meeshaas carfumiddaa lagu soo qadiraya innii aniguna lakum waxaan idiin ahay idinka rasuulun kula soo dira ayaan idiin ahay amiinun oo la aaminay aniguna waxaan idiin ahay mid la soo diray oo risaalada loo aaminay innii aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun kula soo diray amiinun oo la aaminay oo wax layla soo diray wax lay aamino weeye wa an laa tacluu ha kor noqona cala allaahi ilaahay ka kor noqona wa an laa tacluu haka kor noqona ayuu dhahay nabiyullaahi muusa cala allaahi ilaahay ka kor noqono daacada ilaahay haka kibrino haka tigino innii aniguna aatiikum waxaan idinla imaanayaa bisuldaanin xujo mubiinun oo cad إني أنو أيوه دهي آتيكم وحان إذنه دينا معناها وحينا غنيسا وعلا أمرك أيا علا الله غدقا يا مرسي وحاوي يقول ألا تعلو علي يودهي ألا تعلو على الله يودهي إلهي سبحانه وتعالى حتى تفرين يودهي معايا إني أنو آتيكم وحان إذن لا إيمانا يا بسلطان حجو أيا إذن لا إيمانا يا مبين أو عدوي وعبين إيسا رسالي إني حقتها هذا الله ذات نبي الله موسى مركو وقوله فرعون يقول ليسي ويقول ديان بالير إني تجينا إنو دقح إيسو جيل أيان مركا سوصي وصنه وإني أنو أيوده نبي موسى إلهي وإني أنو عدت وحان ملين قوله موسى لهبي هبي إيه أيان ملين قلق إيه وهبكم إليك هبيين أن ترجمون إنا جي هجمسان أيان كم ملين قلق وإني أنو عدت وحان ملين قلق بهبي هبي إيه يا وربكم هبجينا أن ترجمون إلى إهجيسان أو بلح إهجيسان إلهي سبحانه وتعالى أيان كمين قرانه وأظن إذا مصر ما يكار إيسان وإيه محايا لهب الأيان لهين قرأي وإن لم تؤمنوا ليها جاذن إيه ميهين عيوده نبي الله موسى تعتذرون إلى إعرارو وإن لم تؤمنوا ليها جاذن إيه ميهين فسالة عن رأي ملي تعتذرون إلى إعرارو وإبكي إستداري إبكي سمرت ويدا سبيهين لا يقول مركز فدعا ربه وهبه سأيو بريه نبي موسى ووحا أقول أن هؤلاء أيدي أن هؤلاء قوة نوضه ألو قوم قوم ويقوم كاسو مشرمون أو كافرين فدعا ربه وهبه سأيو بريه إلهي إلهي سبحانه وتعالى أيو بريه أو أهل فوضع وغوه رمي فدعا ربه وهبه سأيو بريه إلهي وعن أقول أن هؤلاء أيدي أن هؤلاء قوة نوضه وفرعون يقول ليسا او من قوم وي او انكاسو مجرمون او مشركين وي خلاص ما سيدا علي او الهي او بريي وحام يوشي يمري مده الدين الجوغي ان قبضيين تي ايا فرعون بل هلاغو نبي الله ايا قبيل تي سهير بن اسرائيل هاي ان الهي سبحانه وتعالى او كريه مارك ارمتها سنجاريون ان نبي الله موسى الله او دهي ايا الهي نوغو رمياه قال تعالى أسوء قدر إلهي وحويري فأسر بإلم موسى بعبادي أدومن كيغة بإلم أدومن كيغة هير بن إسرائيل بإلم يوضى إلهي فأسر بإلم بعبادي أدومن كيغة ليلا هذين بإلم يوضى إلهي إنكم إذنكم متبعونك والله صورها عيائيكين فرعون إيقون كيسا إذن سيدة بجلي دونه أدومن كيغة بإلم يوضى إلهي سبحانه وتعالى موسى ووقت يواصل سحر كان يلغى سبحا معايا ناس ايه وهالي لذا فريق اياه وحاوية سير اخر الليلة ليلة اذنك اخر كيس والله صعداء يا ليلة فاسر بيلم يوضى الهي سبحانه وتعالى بعبادي ادو من كيجة ليلا هبين بيلم اياه ليلة انكم اذنكم متطبعون هو الله صورها عايقول سيدة بجلها يا اياسين وفرعون اياه اذن سيدة بجلها اياه قول ذي سيد مركي عبد المسانة وحادك تجيسين بض اياتك تجيسين واترك البحر بدا كتا قول إله موسى رهوا إشاغ أود دقان كتا إنهم أيوه قواس أوه فرعون يقول لذي ساهي جند جند وي جند قاسو مغرقون لما شين إيه واترك البحر قول إله بدا كتا قول إله إذا قدعته أنت وأصحابك وي أذيك يا أصحاب ساد بدا مرسى الجيسان وبدا هواء صوى مرنية بدا بورا لغادبه وهو يسير هذا أداوي واترك البحر عيون الهي بدا كتغوره موسى رهوا حال ياتي حصلا معناه ساكنا اصبح حصلا او كلا بحثا وي حتى يدخله القبض وي فبيين تنتي كسوق الايام معايا لانهم ايجوا جند عيلا وي جند جاسوا مخرقون لما سينا ارم جاس مرسى وحوي قلب جاوها كدق وي كدبوا يا لنبي الله موسى وبد يمرن هير بن اسرائيل ina boora laga dhigay oo waxa way wadooyin ay si yaaliin markaas qabiyintii soo galeen markay ku soo dhamaadeen ay ugu xeerta u soo baxeen ayaguna ay daba joogan markaas Ilaahay uu ku qartiyay markay maasoodeen ayaa Ilaahay nooga waramaya kan badan ah oo dhay Ilaahay taraku intay ka tageen Fir'aawn iyo quladiisu min jannatin beerayaal ay ka tageen kan badan ah oo dhay Ilaahay naxmadii ay haysteen adduunada oo ay ka tageen ayaa ilaahay noogu xamaya oo markaas si ayaga aysan la ahayn naxmadan inay ka jiireysay amba ay ka tagaayaan maxay la daalin ka waxa soo socda iyo waxa isaga hortiisa ka muuqda waa kala duwan yihiin. Xagga daalimiintu ayaga waxaa u muuqda amal iyo yaradiil ayaa u buuqda oo markaasi aan fiicnayn. ilaahay subxaanahu watacaalana kiisi meeli isoo joogtaa, maxaa yeelay ilaahay waa soo dhahay xadiisulqudsigii hau ahay xadiiska nabiga calayhi salatu wasalaam, ina allaha la yumlii lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflis u dhahay. rasuulkeenna wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, ilaahay daalimka waa sugaya, waa loo cumri dheeraynayaa, waa loo seeta dheeraynayaa. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu qabsana sii daymaayo, markaasuu nabigu wuxuu akhriyay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid. waataan kusoo mari jirnay suuratu huud aynu kusoo mari jirnay. marka ilaahay wuxuu yihi kan badanaa hawdha ilaahay tarafu intay ka tageen nimankaas min jannaatin beerayaalo iyo wacuyuuni ceeyaalo, cuyuunti iyo markaasi dheerihii wixii uu ku faanayay wey, oo hadda suuraddii haddaynu kasoo baxaynay uu ku faanayay reer binu israiil ugu faanayay dhinac ayagii o dhan markaasi u yeray oo markaasi ugu faanayay oo uu dhahayo markaasi beerahatan iyo webiyaasatan oo dureeraayo sow arki maysi o dhaho aniga markaas aan iska lehen. markuu nabiyullaahi muuse uu xaqirayo waataan soo maraynay alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala badana hawdha ilaahay intay beera ka tageen iyo ilaaliyaal dureeraayo iyo wasuruucin zarciyaalo badar weeye iyo wa maqaamin maqaam kariimin oo wanaagsan, maqaamkan meesha lagu fadhiisto weye majlisu xasan weeye, daarihii ay joogi jireen iyo meelihii barlabaanadii iyo meelihii fadhiisto jireen ayay ka tageen, meel cad uga tageen. iyo wa nacmati nicmo udha ilaahay nicmadaasoo kaanu ay ahaadeen fiiha ayada faasihiina kuwa ku faasihaysta. iyo wa nacmatin iyo wa nicmatina waa la akhriyaa nicmo mudco weeye oo kaanuu ay ahaadeen fiiha ayada faasihiina kuwa ku faasihaysta ay ahaayeen, nicmo ay ku faasihaysta jireen oy ku raaxaysa ku tamatuci jireen weeye. waxaa ka mid a malaabisyaa kamid a dharkii la xiranayo, gaadiidka ay raaci jireen, waxyaabihii ay cuni jireen, kulli wixii o dhan ay ka tageen. kadalikadaana waxa weeye khabar mutadiisa uu maxduuf yahay, waxaa soo qadaraysaa alamru amarkii u dhahay ilaahay kadalika sidaas weeye. waxa la ishaarayana waxa weeye amuurtan hadda fircoon iyo qoladiisa ku dhacday ayaa ilaahay ishaarayaa halaaku fircoon wa qowmihi weeye. markaasuu dhahay ilaahay alamru amarku kadalika sidaas weeye, sidaa hadda lasoo qasooday. wa awrasnaa waanu dhaxalsiinay u dhahay ilaahay haa amwaasaas, amwaasi ay ka tageen qibdiyiintu qooman qoom ayaanu dhaxalsiinay u dhahay ilaahay qoomkaasoo aakhariin oo kale. wa awrasnahaa waanu dhaxalsiinay u dhahay ilaahay amwaasi qooman qoom ayaanu dhaxalsiinay qoomkaasoo aakhariin oo kale u ilaahay. markii waxa weeye fircoon iyo qoladiisii la halaagay, wixii ay ka tageen oo beera lahaay oo ilaaliyaal dareeraay wubiyaal lahaay zuruuc lahaay majaalis xasanaa lahaay wax allaale wixii ayagu ay haysteen waxaa gacanta ku dhigay reer binu israiil si la gumaysan jiray. markaasuu dhahay ilaahay wa awrasnahaa amwaasaas waxaan dhaxalsiinay qooman qoom ayuu dhahay ilaahay aakhariin oo kale. maxaa yeelay qoyooyinkaas xarbiyiinta markay ka dhinteen waxaa wixii u haray reer binu israiil u haray, maxaa yeelay masaray u laabteen baa la yidhi markii fircoon la halaagay kabacdi. haddii la yidhaha masalanba ilaahay sidau u dhahay wa awrasnahaa qooman aakhariina ayagoo haddana waxa weeye hadda ka hor lasoo sheegay in maalkoodii la dhamsiyo la baabiyey oo dhagxaan lagu nasakhay, waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa markii ayaga la qarqiyey maalkooda sidii uu ahay in lagu soo celiyey ayagoo lagu karaamaynayo reer binu israiil. marka markii ay heleen oy markaasi waxa weeye markay soo laabteen maalkii oo waxay arkeen sidiisiba iska ah oo waagii la dhamsiyey la baabiyey waqtigii ka horeysa siduu ahay sidiisa ah saasay heleen. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kale udha ilaahay alamru kadalika weeye wa awrasnahaa amwaasaas waanu dhaxalsiinay qooman qoom aakhariina oo kale. famaa bakad uma aysan ooyin buu dhahay ilaahay caliim gorkooda assamaau samadiyo udha ilaahay iyo walardu ahladii, nimankii fircoon iyo qoladiisa ayuu halaagsamay. alla wuxuu yidhi uma aysan ooyin samada iyo ahlada weeye. famaa bakad uma ooyin buu dhahay ilaahay caliim gorkooda assamaau samadi iyo walardu ahladii udha ilaahay, mu'miniinta khilaafsan weeye. mu'minka haddii uu dhinto samada iyo ahlada waa u ooyayaan, geedihii uu ku duka jiray oo arada ka fadhiisan jiray, camalkiisa meesha samaawaadka uu ka kori jiray, meelahaasoo dhan ayaa u ooyaaya. wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu dhahay ilaahay mundariina kuwa loo korsana ma aysan ahaanin oo kuwa tooba dib loogu dhigo ma aysan ahaanin markii ilaahay cadaabkiisa uu ku yimiday. culimmadu waxay isu khilaafeen hadda ooyinta kan ilaahay yidhi samada iyo arladu uma aysan ooyin uu dhahay. marka culimmada qaar waxay yidhaahdeen xaqiiqo weeye ooyintaani, haddii hadda marka qowlkaas la qabto waxaa la yidhi arrintaana waxay ka dhacaysaa ooyinta samada daatadeeda iyo arladaa la yidhi. waxaana adkaynaya xadiis la weriyo uu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mu'min ma jiro ilaa walahu fi samaa'i baabaani, mu'min kasta waxa weeye samada wuxuu ku leeyahay laba irdoodoo ku leeyahay. baabun yanzilu minhu rizquhu, albaab waxaa uga soo degaya rizqiga. wa baabun yadkulu minhu kalaamuhu wa camaluhu, albaabna waxaa ka gelaya hadalkiisa iyo camalkiisa ayaa ka gelaya. fa idaa maata marka uu dhintana faqad daahu yay weynayaan, oo waxay weynayaan rizqigina baabkiisa soo degi maayo, camalkiisa iyo kalaamkiisana meeshaas geli maayo, markaasuu ooyayaan. markaasuu rasuulku huu akhriyay calayhi salaatu wasalaam famaa bakat calayhim issamaa waalardu ayuu akhriyay. waxaa kaloo adkaynaya warkasan haddii la yidhaahdo ooyintaanu xaqiiqo weeye qowlu mujaahid weeye oo mufasiriinta waaweyn ka mid a. mujaahid waxau dhahay samada iyo arladu way ooyaan dadka muuminiinta afartan maalmooday ooyaayaan. abuu yaxyaa caalimka la yidhaahna waxau dhahay waxaan la yaabay qowlka oo mujaahidaan la yaabay. markaasuu wuxuu dhahay mawaad la yaabaysaa hadalkaas, maxaa dhacayou dhahay oo arladu aysanigu ooyeynin addoon oo ku camiraaya rukuuc iyo sujuud, samadase maxaa ku dhacay oysanigu ooyeynin addoon oo waxa weeye ku takbiirsan jiray oo tasbiixsan jiray oo tasbiixiisa iyo takbiirkiisu ayadoo shinnidoo kale u guuxaysa ay waxa weeye ay mari jirtay samaawaat. hadal waa middaasaa la yidhi oo qowlkaas waa jiraa, ayadoo axaadiistaas iyo aqwaashaas oo raggii salafka ahay foodaa loo soo qaatay. qaar waxay yidhaahdeen meeshaan mulaasaa ka xasan oo hadda ooyinta famaa bakad calayhim issamaau marka leeyahay famaa bakad uma ooyin calayhim kofooda assamaau ay ahlu samaa yaa laga wadaa oo markaa mulaafa soo qadiraa layidhi. qaar waxay yidhaahdeen ooyinta samada arlada gaar ahaan waxay yidhaahdeen ooyinteedu waxay noqonaysaa samada haddii la yidhaahdo waxyaabaha markaasi atraaftooda oo samaawaadka atraaftooda waxyaabo ka dhacaayo iyo arlada ayaa ooyintoodu noqonaysaa. waxaana adkaynaya qowlu kadi oo waxaa la yidhi markii sayid xuseen ibnu cali la dilay radiallahu canhumaa samada ayaa u ooyday. ooyinta samadana waxa weeye guduudka markaasi ximirkaas oo waxa weeye qoraxdu markay dhacdo fuulaayo kaasuu ahayaa la yidhi. waxau dhahay mujaahid ee ninka la yidhahdaan dhihilaaya maxamed ibnu siriin ruya cabdilowe waxaa naloo sheegou dhahay xumrada oo waxa weeye shafaqa oo axmarkaa markii qoraxdu ay dhacda seedaa ma jiri jirin waagi horo, ayaa laga dilay sayid xuseen ibnu cali radiallahu canhu. markaas ooyinta samadu ay ooydaaya arrintaas ku dhalatay. sulaymaanul qaali wuxuu dhahay waxaana laku madareeyey maalintii xuseen la dilay waxaana laku madareeyey dhahay dhiig roob cirka waxaa ka da-ayou dhahay dhoob roob oo dhiiga weeye. qaar waxaa layidhi ooyintaan waxay kinaayo ka tahay u aabad yeelid la-aanta kufaarka aan ilaahay u aabo yeelay, taasay kinaayo ka tahay. aqwaasha noocaas ayaa meesha ku jirta. cala ayihi xaal, wax qiimaa inaysan ku fadhin addoomanka noocaasa wax qiimaa inaysan ku fadhin ayaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala famaa bakad, uma aysan ooyin caliim korkoodaw dhilaahay assamaau, samadu uma ooyinow dhilaahay waalardu arladuna uma aysan ooyinow dhilaahay wamaa kaanuu, mana aysan ahaanin buu dhahay ilaahay mundariinow dhilaahay, kuwa loo korsa ma aysan ahaanin oo waxa weeye tawba dib loogu dhigo. wala wallaahi laqad xaqiiqaha najaynaa, waanu korinow dhilaahay banii israa'iil, reer banu israa'iil min alcadaabi, cadaabka ayaanu ka korinay almuhiina oo daraay, cadaabkan daran waxa weeye wiilashoodii la leynaayay iyo haweenkooda layska adeegsanaayay la adoonsanaayay. walaqad xaqiiqaha najaynaa, waanu korinow dhilaahay banii israa'iila, reer banu israa'iil min alcadaabi, cadaabkiyaan ka korinay almuhiina oo daraay, min fircawna, ka bedel fircawn ayaanu ka korinow dhilaahay cadaabkiisi, innahu fircawna kaana wuxuu ahaaday caaliyan, mid kor noqdow dhilaahay min almusrifiina, kuwa xadda gudbay ayuu ka mid ahaaday. ilaahay wuxuu yihi in min fircawna, fircawn ayaanu ka korinay cadaabkiisi, innahu fircawn kaana wuxuu ahaadow dhilaahay caaliyan, mid kor noqday, mid kifray ayuu ahaadow dhilaahay, min almusrifiina, kuwa xadda gudba ayuu ka mid ahaadow dhilaahay. waa khabar labaad weeye oo kaanadaas iska leeda. ولو والله قد حقيقها يود إلهي تخترناهم وانو الدورني خير بنو إسرائيلو الإلهي على علم العلم كركي سحال أنفسه غنهو الإلهي ولو والله قد حقيقها اخترناهم وانو الدورنو الإلهي خير بنو إسرائيل على علم علم كركي سأنو خصوه أزالي على العالمين عالمين كأيانو كدورني عالمين كوحال لقودا عالمي زمانه ما لقودا لمن كود وحجوه او عقراء ايان لقودا اي ادون كودا ايان لقدور سيما اهم وي بس الهي على علم العيوده هي على ذا نحي احتمال سرسام معه وعلى علم مع علم علم يلا لقب الالهي على العالمين ايان كدورني واتيناهم وحانو سينو بالهي من الآيات آيات كوحان سيني ما شيء فيه سيد حيثة بلاء النعمة يقص غنتهي مبين أعضو الإلهي وآتيناه محان سينو الإلهي هرب الإسائل من الآيات آياته الإلهي ما شيء فيه سيد بلاء النعمة يقص غنتهي مبين أعضو الإلهي وحمرك أسلم أولا يقص غنتها آيات كوا آيات إلهي سبحانه وتعالى أسيوي او مرساسي وحا وهي نبي الله موسى الهي او كسو هرري من عين تكلو وينايا كميدا هيديو بدي لو دنبلا كميدا منغي ايي سلوه ايا كميدا وحيابي فرح بدنايو الهي او سيي ايا الهي نو تلمامايا مركا وحو دحاي الله واتيناهم وحانو سيناي من الايات اياتك ما شيء فيه اسغا بلاء النعمه او كسو غنهاي نور بلاها معناه وحا وهي نعمه وهي عايله بلاها مرنا بلاء ايي في ماذا مرنا نعمه في ماذا ساعدو هرو سو مرني إن هؤلاء قوة أنو الإلهي وهالا إشارة يا كفار مكو ورسول سيدنا تسهر جيدا عليه الصلاة والسلام مرسل لك صور همي فرعون إيا قلديسي يوحي أدن بيه يرهير بن إسرائيل مرسل نبي الله موسى راعين وحي عيهلين أيا إلهي وحو كوة همي كفار مكو ورسول تسهر جيدا عليه الصلاة والسلام مرسل هذا وهالا إشارة إشارة وقريب هالي وحقرب لحقير أيا لي هلا مرسل أولا سبحانه وتعالى إن هؤلاء كوانو ديلاهي أو كفار مكاة لا يقولون وحي كو قوليا إن هي أي ما هي الموتة وي موتة ما يسمهاني لمسوي وبعدها الحياة وي فإيو لمسوي وي أقوله أو لمسوي سادة دينا لدمانا يقال لمسلم وي أقوله هاي رسيب براتك هي أرسوها يا وها سمرك اللي سوك لسيها ما بعد الموت أي خلاف وفجرة مرسى الله وضعو دهي إن هؤلاء كوانا وإلهي أو مشركين تاهي لا يقولون وحي كو قوليان إن هي أي ما هي الحياة وإنت ناسيوي شيء اللي أنسينا هو حوالي حياته وبعد يدا وحوالي الموت وبعد يدا حياة إيساه إن هي ما هي ما يسمعني موت إلا ذين أو حياة إيساه بن بيسو إلا موتتنا لما سبين مويان الأولى أخرى إن هي أي ما هي الموتة وي موت لما سمجلسه أو حياة بن بيسو إلا موتة نائل مسابين موياني الإلاء أهر هذا دمسال أهر وحي كوضانا ليلي لو أرموض بي كوضان مركي مطفض أي أهايين أي منيد أهايين أي واحد إنسان أهايين أما سميوتة أهر وحي كوضان موتة أو مركز أي لمدونان أي كوضان وي لكن وحار هاجح إنا مطفض أي كوضان إلا موتة نائل مسابين موياني الإلاء أهر وما نحن أنه منهن أي رهد ينور إلهي لمن شارنك والله صواب حنايه وما نحن أنه منهم يقول سألناك والله صواب حناية وهدان أدوية عن دمانه وهوية بحثنا على صواب حماية لما حساب عيوي قايدان وحي قد انتا إلهي يقول كيسة أو دهي إلهي إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وصيدهن وهي إلهي مجلس حياته إلا حياتين الدنيا وياني منهم كوى الله صواب حناية مرسلسوطة هي الله سبحانه وتعالى وهي إلهي وما نحن أنه منهم يقول سألناك والله صواب حناية المبعوثين وي والله صواب حين احيانا ايغو نونول وي ايغو نول بعد الثانية وي ثانية البعيد مركا سيدي هي اذن فأتي الله صالي بآبائنا آبيوغين آباء دين او نونول خيري لادين ان كنتم اداد هاتين صادقين فورين شيئا حديد مسألة اتشهي وثين اي واحد جلسها آباء دين هرود انتكينا فأتي الله صالي بآبائنا آبيوغين ان كنتم اداد هاتين صادقين فوهم شيء إننا نقلنا الصواب حنا بعد موتنا وي ما جسيده المسعد بس عشر كين انت اشوف اجي هاي قل الله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم xashashan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 37 oo suuratu dukhaan ka mid ah. ilaahay wuxuu nooga soo waramay nimankii kufaarta ahay caqiidadoodii ayaa ilaahay nooga soo waramay, oo alla wuxuuna soo yidhi subxaana watacaala casharkeenna adii ugu dambeeyey nimankan kufaarta ahoo mushrikiinta ahay waxay ku qowlayaan mowta ma jirto oo bacdigeeda xayaata ay tahay ilaa mowtatuna aluulaa weeye dhimashadayna hore mooye wamaa naxnu anagu mananihin bimunshariina kuwa la soo bixinaayo la kaalay ayay yidhaahdeen aabbaadeenna oo noonool haddii aad run sheegaysiin ina la soo bixinaayo bacda mowtina. ilaahay marka isagoo hadalkaas ku radinaaya miisaalna usoo qaadaya ayuu alla wuxuu dhahay ahum ayaga miyaa khayrun khayr badan am amase qoomu tubacin tubac qoomkiisa miyaa khayr badan iyo waladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey oo ummada ah ahlagnaahum kuwaas waanu halaagnow dhah ilaahay maxaa yeelay innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen mushrimiina kuwa mushrimiin oo kaafirin ay ahaadeen. nimankan hadda dhahayuu dhah ilaahay subxaana watacaala annagana lasoo bixin maayo ahum ayaga miyaa khayrun khayr badan uu dhah ilaahay am amase qoomu tubacin tubac qoomkiisa tubac ninkan la yidhaahdo nabiyow ahay amase nin saalixow ahay ayaa laysku khilaafaa tubac alximyari weeye. marka alla wuxuu yidhi ayaga miyaa khayr badan ahum khayrun weeye fii umuuri dunya weeye amuuraha adduunyada am qoomu tubacin uu ilaahay tubacan waxaa yidhi tubac alximyari weeye waxaa la dhihi jiraa la yidhi abuukarb ayaa la dhihi jiraa la yidhi kunyadiisa magiciisana ascad ayaa la dhihi jiray waa ninka waxa weeye ansaar nimanka la yidhaahdo ay u nisbo sheegtaan weeye ansaarta waxa weeye wailahi tunsabul ansaaru waa waxa weeye ninka ansaar ay u nasab sheegato weeye ansaarta oo bani nuxayra weeye. marka hadda meeshaan hadda markaasi la yidhaahdo bani nuxayrana waxay aheeda magaalo oo kuufa u dhowey aheedaa la yidhi. waxaa kaloo jirtay bani samraqandi ayaa jiray qole iyagana la yidhaahdo. marka ninkan la yidhaahdo tubac la yidhaahdo wuxuu damcay baa la yidhi inuu maaragtay kusoo duulo beytka ilaahay uu kusoo duulo madiinana waxa weeye uu kharaabiyo kolkaasaa waxaa loo sheegaa la yidhi nabi magiciisa la yidhaahdo axmed inuu usoo haajiri doono madiino markaasuu waxa weeye makana uu kasoo haajiri doono labadii ayuu markaasuu ka joogsadaa la yidhi. markaasuu waxa weeye beytka wuxuu ku marasheeyaa la yidhi dhar fara badan ayuu ku marasheeyaa la yidhi warqad ayuuna qoray baa la yidhi markaasuu waxa weeye reer madiina ayuu ag dhigay baa la yidhi. waxay markaa nimankaasu ahaayeen inay warqadaas iska soo dhexlaayaan kaabiran can kaabir afka'a baa la yidhi ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga soo haajiro madiine ugaga soo haajiro. markaasay nabigu calayhi salaatu wasalaam warqadii oo ninkaas tubac la yidhaahdo uu qorayay nebigu u dhiibeenaa la yidhi. marka markay u dhiibeen ayuu nabigu loo akhriyaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegaa la yidhi warqadaana waxay ag iyo lijirtaa la yidhi saxaabiga la yidhaahdo abi ayuub khaalid ibnu zayd oo abu ayuub alansaari la yidhaahdo weliba warqadaas waxaa ku qorayaa la yidhi waxaan ka markhaati ahay nabiga oo nabiyullaahi maxamed ah inuu rasuulka ilaahay uu yahay baari uu nasam uu yahay haddana waxa weeye haddii aniga cumrigayga cumrigiisa loo dheereeyuu dhahay waxaan markhaati ka ahyuu dhahay shahidtu calaa axmeda annahu rasuulullah yuu dhahay axmed waxaan markhaati uga kacaayaa waa nabigu ila jeeda calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala makhluuq abuuray haddii cumrigayga cumrigiisa loo taagane la kuntu wasiiran lahu wabnu camin uu dhahay waxaan u noqonayaa wasiiran u noqonayaa muciin ina adeerna waan u noqonayaa. weliba hadda shicru ku dhahay shahidtu calaa axmeda annahu rasuulullaahi baari u nasami falow mudda cumrihi ilaa cumrihi la kuntu wasiiran lahu wabnu camin uu dhahay intaas kabacdi u dhahay anigu waan ku rumeeyey kitaabkaagana waan rumeeyey oo lagu soo dejinaayo anigu diintaada ayaan ahay iyo sunadaada rabbigaaga ayaan rumeeyey rabbu kulli shayinaan rumeeyey waxaan rumeeyey wax allaala wixii markaasi waxa weeye aad la timiday adugu iyo wixii sharaaci alislaam oo dhan oo ilaahay xaggiisa kasoo degayaan rumeeyey haddii waxa weeye aan kusoo haleelo oo waxa weeye adiga aan kusoo haleelo waxa weeye waa sida aan rabay waana sidii iigu wanaagsaneed haddaan ku soo haleeli waayene Iisa sax ayuu dhahay hana ay halmaamin maalinta qiyaamo. Anigu ummadaadan ka mid ahay oo horo waana kula dumaaya oo sama baycaan kula galay intaadan imaani horteeda, miladaada ayaan ku suganahay iyo abiika Ibraahim miladiisi aan ku suganahay. Markaasuu warqadii ayuu saabadiyaa layidhi, markaasuu naqash ayuu ku sameeyaa layidhi, asagoo ku naqshadayaa layidhi, lillaahi alamru min qablu wa min bacdu, amarka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u sunaaday horay iyo gadaalba weeye. ciwaankiisana wuxuu ku qoraa layidhi, ilaa muxamed ibnu cabdillaahi nabiyullaahi wa rasuulih khaatima nabiyiina rasuulu rabbi alcaalamiin sala allahu calayhi wasalama min tubac alawal ayuu dhahay. Marka waxaa layidhi maalinta warqada tan tubac uu qoray oo waxa weeye ambasa maalintii uu dhintay tubac iyo maalintan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam warqadan ay soo gaarayso kun sana udhexaysaaley, waana layidhi warqadaasu mana ziyaadin mana waxbana laguma ziyaadin waxbana lagama nuqsaanin. taasi waxay ku tusinaysaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa oo sareeya kutusinaysaa. waxa weeye intii aan asaga aan la soo bixin oon koonkan aan la keenin ayaa sidaas loo rumeeyey. haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam safaca loo weydiisay oo loogugu tawasulay ninka la yidhaha tubac alxamyari, taariikhdaas ayuu ka tegey. marka warqadina sida la sheegay ninka la yidhaha khaalid ibnu ninka la yidhaahdo abi ayuub alansaari oo la yidhaha khaalid ibnu zayd la dhaho ayaa warqadaasay soo gaartay isagaa nabiga u dhigaalishay. maxaa yeele abu ayuub alansaari markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam madiine uu tegey, kow ninka waxa weye gurigiisa uu tegey ayuu ahaa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, ayaga miyaa khayr badan oo dha ilaahay ama mase qoomu tubacin tubac quunkiisa, waxaa tubac loo soo qaatay arrintaas weynaa meesha ku jirtaaley. iyo waladiina kuwa min qablihim ayaga ku horeeyo ummada ah, ahlagnaahum kuwaas waanu halaagnay dha ilaahay, kufrigooda ayaanu halaagnay. macnuhuna waxa weeye kuwaas kama xoog badna waana la halaagay. innahum kuwaasuna kaanuu waxay ahaadeen oo dha ilaahay mushrimiina kaafiriin ay ahaayeen, mar haddii waxa weeye kufaar ay ahaayeen waa la halaagay. kuwaana sidaas oo kale ayaa qabta karaysa. wamaa khalaqnaa ma anaan abuurna ud ilaahay assamaawaati samaawaatka iyo walarla arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki arlada u dhexeeya laacidiina xaal aanay kuwa ciyaaraaya. meeshaan ilaahay wuxuu nooga sheegayaa daliil oo waxa weeye xashriga inuu wax saxiixa yahay daliil ah weeye iyo inuu dhacaayo weeye. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala nooca insaaniga ayuu abuuray, haddana alla wuxuu u abuuray arlada tan waxa ku sugan dhammaantooda ayuu abuuray. ilaahay waxa uu ku khalifay iimaan iyo daaco ayaa nooca insaaniga lagu khalifay. bacdi way rumeeyeen allay rumeeyeen bacdina way beeniyeen. marka ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa oo saabiqada ahoo asaligaani ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka khatimay baa layidhi nicmada inay mu'miniintu ay helayaan oo jannada ciqaabkuna gaalada uu sugnaaday. marka waxa weeye waxaa loola jeedaa haa layidhi laa yakuunu fi dunyaa, arrintan hadda marka oo waxa weeye nicmada mu'miniintu ay helayaan iyo ciqaabka kufaartana ma noqonayaan adduunyada wax ka dhacaya maaha, maxaa yeele adduunya wax markaasi wax laga soo qaaday maaha. marka laabudda waxaa in qiyaamo laysa soo bixiyo si qof walba waxa weeye waxay camal fasho loogu jaasiyo. markaasuu dhahay ilaahay wamaa khalaqnaa ma anaan abuurin assamaawaati samaawaatka iyo walarla ahlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatka arlada u dhexeeya laacibiina xaal aanay kuwa ciyaaraayo. maa khalaqnaahumaa ayuu dhi ilaahay samaawaati ahlada ma abuurin iyo waxa u dhexeeya ilaa bilxaqi ilaa multabisiina xaal aanay kuwa ku dhehen wayaa bilxaq ha ku dhehen, oo waxa weeye ay mushaqiina fii daalika weeye annagoo sugayna si loogu daliishado qufradayna iyo waxdaaniyadayna. walaakina aktarahum badankooda u sadha ilaahay dadka aktariyadooda waa kufaarte laa yaclamuuna ma garanayan arrintaasuu dhi ilaahay. laysa cindahum cilmun weeye bilkuliyati weeye, walaakina aktarahum dadka badankooda u dhi ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan. ina yowma alfasli yow dhi ilaahay kala saarka yoomkiisa u dhi ilaahay waa yowma alqiyaama weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoomanka ayuu kala saarayaa. ina yowma alfasli yow dhi ilaahay kala saarka yoomkiisa ayaa miiqaatuhum yabohoodi uu ahaaday ajmaciina dhammaantooda u ilaahay. khalaa'iqdatan waxa weeye jin iyo insi iska leh oo waxa weeye mu'miniin iyo kufaar iska leh. ilaahay wuxuu yidhi maalinta qiyaamo oo waxa weeye layskala saarayo ayaa dhammaantood miiqaadkoodi uu yahay oo qof walbaa waxay mutaysata maalintaasi helaysaa. ina yowma alfasli yowdh ilaahay kala saarka yoonkiisa udh ilaahay ayaa miiqaatuhum yabohoodi ahaaday ajmaciina dhammaan udh ilaahay. yowma maalimu dhe ilaahay subxaanahu watacaala yowma maalimu dhe amba wadkur lagu qadaro ficilka lagu nasbiyo ama yowma maalin ayaa yowmulfasligu ahaadow dhe ilaahay laa yugnii uusan ka daaficaynin mawlan mid qariibahow dhe ilaahay can mawlan mid kaloo qariibkiisa waxba uusan kashayan shay uusan ka daafacayn yowma maalin ayuu dhahayow dhe ilaahay yowmulfasligu oo miiqaad ahaaday yowma maalin ayuu yowmulfasligu miiqaad ahaaday laa yugnii uusan ka daaficaynin mawlan mid qariibahu qaraabaahu can mawlan mid kaloo qaraabadiisa shayan shay uusan ka daaficayn oo qaraabanimadiisa ama saaxiibtinimadiisa waxba uusan ugu taraynin walaa hum aynana ahaaninow dhe ilaahay kuwaas mawaalidaahu yunsaruna kuwa loo gargaaro walaa hum aynana ahaanin yunsaruna kuwa loo gargaaro oo cadaabka ilahay laga manciyo marka hadda yowma laa yugniidan waxaa laga bedelayaa yowmulfasligaas weeye marka hadda kuwaan waxba aana isu taraynin waxa weeye kufaarta weeye muminiintu waa isu shafeecayaan saan hadda meelo badan qur-aanku soo mar axaadiisana kusoo arooray walaa hum aynana ahaanin yunsaruna kuwa loo gargaaro ilaahay ilaa man raxima allaahu ayuu dhe ilaahay ilaa min diil mooyaane raxima allaahu allah uu naxariisto oo muminiinta yowma yowm wey ui ilaahay yowmulfasligu ayuu dhahay ilaahay laa yugnii mawlan mid qariiba uusan ka deeqaynin can mawlan mid kaloo qariibkiisa shay-an shay ui ilaahay walaa hum aynana ahaani yunsaruuna kuwa loo gargaaro ilaa min duul mooyaane raxima allaahu allah uu naxariistay oo muminiinta fainahu yashfacu bacdun libacdin wey biidni illahi tacaala muminiintu waxa weeye waa kuwa allah u naxariistaye ayaga bacligood bacligasale u shafeecaya idanka ilaahay innahu allana huwa alcasiizu alihi qaaliba weeyow dha ilaahay subxaana wa tacaala oo alqaalibu fii intiqaamihi weeye ilaahay wuxuu qaalib ku yahay aargudashada uu ka aargudanayo kufaarta weeye alraxiimu allihi naxariisto weeye ilahay muminiinta u naxariisto ina shajarata zaquumi zaquumada geedeedi ou dha ilaahay dacaamul asiimi kuwa dimbaabay dacaamkooda weye ou dha ilaahay maalinta qiyaamo markii la tago oo faslulqalaa uu dhaco oo layskala saaro dadka kufaarta ma-aalkooda iyo waxyaabaha shidada ah ay la kulmaayaan ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala marka allah wuxuu dhahay ina yowma alfasli yow ilaahay kala saarka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina shajarata zaquumi aan dhihilahay zaquumada geedeeda ui ilaahay zaquumadu waxa weeye akhbasu shajar weeye geedaha midda ugu xun weeye oo ugu qaraar weeye waxaa waagi hore lagu sheegay dhulkaas yamantoo tihaame la yidhaahdo laakiin waxaa laysagaga miisaaliyaa geedahan qabeebiga iyo qabada iyo baa geedahaas aan xayawaanku xataa cunaynin ina shajarata zaquumi ou dha ilaahay zaquumadii mergashadii geedeedii ou dha ilaahay dacaamul asiimi kuwii dimbaabay dacaankooda weeye waxaa cunaaya aasimiinta ayaa cunaaya weeye sida abi jahl iyo asxaabtiisa oo dawi lismil kabiir haddii laga soo qaado dadkii horo kuwaasoo kaleentood ayaa dacaam looga dhigaya hou dha ilaahay maalinta qiyaamo marka hadda ayaga keliya maahane wixii aasimiin hoo dhan ayaa markaasaa loola jeedaa misaal ahaan weeye kalmuhliyow dha ilaahay subxaanahu watacaala murugkii la soo ah weeye kalmuhliyow dha ilaahay ka dardiis zayti weeye zayt saliidda qashinkeeda waa la soo weeye oo aswadkaa weeye waana khabar labaad kalmuhliyow dha ilaahay murugkii la soo ah weeye yaqlii waa karayaa how dha ilaahay filbuduuni caloosha ayuu ku karayaa yaqlii waa karayaa hawdha ilaahay filbuduuni caloosha ayuu ku karayaa yaqlii hadda iyo haddii la akhriya waa la xaalaynayaa kalmuhli murugtii la soo ah weeye yaqlii xaal ou karaayo dha ilaahay filbuduuni caloosha uu ku karaayo qalyan usoo qadaro oo masdara karid oo kaqaliil xamiimi biyi kulaysarkoodi la soo ah taqlii haddii la akhriyaan waxay noqonaysaa khabar saddexaad weeye oo waxaa la leeyahay kalmuhli waa la soo ayuu dha ilaahay oo khabarusaaniya taqlii sii karaysa weye sii karaysa yaqlii waxaan dhihi lahay taqlii sii karaysa weeye filbuduuna caloosha ku karaysa khabar saddexaaday noqonaysaa qaliyan soo qadir markaas maxaa yeele ka qaliil xamiidana waxay noqonaysaa sifatun limasdarin maxduufin weeye qaliyan karid oo ka qaliil xamiimi biihi kulaysarkoodi la soo udhi ilaahay almaau shadiidu lxaraara weeye huduuhu ayuu dhahay ilaahay yuqaalu waxaa loo leeyahay u dhi ilaahay malaa'igta zabaaniyada huduuhu qabta midkaan waxa weeye asiimka hudil asiima weeye zabaaniyada malaa'igta ah ayaa ilaahay xaggiisa waxaa looga leeyahay huduuhu qabta weeye asiimka fa'tiluuhu jiida ilaa sawaa'il jaxiimi jaxiima bartankeeda u jiida ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala huduuhu qabta ayuu ilaahay leeyahay waxaa yidhi cadaabkii isagoo ayagoo cadaab ku jira haddana lagu sii cadaabaya. Khuduuhu qabka, ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala. Fa'tiluuhu jiida ilaa sawaa'il jaxiimi, jaxiima bartankeeda u jiida, naarta wasadkeeda ku jiida ayaa la leeyahay. Suma bacdi lasubuu suba fawqa ra'sihi, madaxiisa korkiisa, min cadaabin xamiimi, biyo kulay cadaabkooda ku suba. Suma bacdi lasubuu suba fawqa ra'sihi, madaxiisa korkiisa, min cadaabin xamiimi, biyo kulay ku suba ayaa leeyahay. Min alxamiim aladii laa yufaariquhu alcadaab, weye xamiim oo cadaabka uusan faaruqayn weye. aayaddi waxay fasiixay ilaah taala yidhi yusabu min fawqa ru'uusihim alxamiim, weye haddana waxaa loo leeyahay asiimka ruqdi dhami cadaabka. innaka adugu, anta adugu, alcasiizu mid sharaf la ayaatay, alkariimu oo wanaagsani, saad adugu sheega jirta adduunya markaa joogta, weye. maxaa yeele abi jahla waxa u dhahay maa bayna jabaliha acazu waakramu mini, yuu dhahay maka waxa weeye buuraheedan wax aniga iga sharaf badan oo waxa weeye iga karaamo badan ma joogaan u dhahay, asagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dhiga hadlaaya oo nabiga ku jeesjeesaaya. markaasaa waxaa la leeyahay dhuqdi dhami ayaa leeyahay, innaka adugu, anta adugu, alcasiizu mid casiis ahaa tahay, alkariim oo wanaagsan, saad sheega jirteen. haddii masalanba waxaad adugu sheega jirtay meesha yaaliin, ina haada midkan oo cadaabka ood arkaysiine maa kii weye kuntumad aad iheedeen bihi isaga, tam taruuna kuwa shakiya, ina haada midka kan weeye aladii taruuna, weeye oo cadaaba, maa kii weye kuntumad ahaateen bihi isaga, tam taruuna kuwa shakiya, waxa cadaabka aad ka shaki jirteen weeye kana. intaas marka waxa weye ilaahay wuxuu nooga soo waramay kufaarti iyo ma-aalkoodi buu nooga soo waramay. caadada ilaahay kitaabkiisana waxay ku dadaasatay markii laga soo waramo waciidu lkufaar wamaa aala ilayhi amruhum, in ilaahay uu ka waramaayo muminiinta wacdigooda iyo waxa ma-aalkooda qiyaamo uu noqonaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina almuttaqiina, kuwa mutaqiinta u dhahay alla ka baqay, fii maqaamin, maqaam ayay ahaanaayeen, majlis weeye, amiinan oo aamina. ina almuttaqiina u dhahay ilaahay, kuwa mutaqiinta oo ilaahay ka cabsaday subxaanahu watacaala, qof aan taqi ahayn waxaa weeye jannada ilaahay geli maayo. ina almuttaqiina, kuwa mutaqiinta ah u dhahay ilaahay oo alla ka baqay, fii maqaamin, maqaamay ahaanayn makaanu fadhi weeye, amiinin oo aamin ah u dhahay ilaahay, oo markaasi waxa weeye xoofka looga aamin noqonaayo. fii jannaatin ow dhi ilaahay, deerayaalo ayay ahaanayaan, iyo wacuyuunin ilaalyaalo. fii jannaatin ow ilaahay, deerayaalo ayay ahaanayaan, basaasin fi ljannati weeye, iyo wacuyuunin ilaalyaal, ilaalyaalkaani webiyaasha afarta ayoo dureerayo weeye, oo suuratu lqitaal aan ugu tegi doona haddii ilahay yidhahdo. yalbasuuna ow dhi ilaahay, way xiranayaan, min sundusin, xariirta teeda jaacsan ayay xiranayaan. ahlujannaha dhammaantood rag iyo haweenba way ka siman yihiin. yalbasuuna, way xiranayaan ow dha ilaahay, min sundusin, xariirta teeda jilacsan ayay xiranayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala, iyo wa istabraqin, xariirta teeda qaatan. maa raqa min addiibaati wamaa qalada minhu, weeye waxa weeye badaa'inti iyo waxa weeye waxay noqonayaan dawaahirti, oo waxa weeye xariirta middeeda markaasi adagne waxa weeye gogolay ka dhiganayaan, midda kaleentoodna way huganayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yalbasuuna, way xiranayaan, min sundusin, xariirta teeda jeecsan ayay xiranayaan, iyo wa istabraqin, xariirta teeda kakana u dha ilaahay. mutaqaabiliina, xaalihiin kuwa isqaaqaabilaaya, mutaqaabiliina, xaalihiin kuwa isqaaqaabilaaya. waxa weeye laa yanduru bacdum ilaa qafaa bacdin, barkood barka kale hoortiisa fiirin maayo. maxaa yeele sareerahooda ayaa la wareegaayo, mu'miniintu ina sareerahoodu ay soo qaadaan ayay isi soo booqanayaan, markaasay isu imaanayaan. intii markaasi asxaab aheeday oo isjecleedoo dhan adduunyada, maalinta qiyaama waa isi soo da booqanayaan, ayagoo waxa weeye qof walba waxa weeye sariirtiisu ay la buubayso. markay ismarxabeeyaane oo sii kala noqonayaane, qof walba waxa weeye isagoo qofka kale wejigiisa soo horjeeda ayaa sariirtiisu gadaal oo noqonaysaa, isuna qadaad jeedi maayaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mutaqaabiliina, xaalihiin kuwa isqaaqaabilaaya. kadalikadan waxa weeye khabru mutadiis oo maxduuf yahay, alamru amarkii u dha ilaahay, kadalika sidaas weeye. wazawajnaahum, waanu la xiriirin u dha ilaahay, bixuurin, naaga cadcado u dha ilaahay, ciinin oo inda waaweyn. nicmadii iyo waxyaabihii ay ku tamatucaayeen ilaahay markuu noo sheegay xagga tamatuca oo maaragtay ee jismaaniga ah, oo xagga jirkaani ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala وزوجناهم وحان لحرير او عقورنا والإلهي تجويد ايالا سوق قاسي معناها او تقهينه وي وزوجناهم وان لحريرنا والإلهي بحور ما قعد عدو الإلهي حين الدواوي حور العين كوي وحق تمتع هذا جسم قاني ماذا حور العين فايالا سينا يا مرك إلهي حور سبحانه وتعالى وزوجناهم وان لحريرنا بحور ما قعد عدو الإلهي حين الدواوي والنساء بيل وهوين عد عدوي واسعات لاعين لهور اي واسعين معناها لكن ان دوين او قروح وي اي ان دوين او خالص ما مهان وي فر العين في الهي وصينا سبحانه وتعالى يوم وقوه رمية يدعون ويوي يرى يانو الالهي فيها جنادة احدادة بكل فاكهة فاكهة لارك كل يدعو الالهي امنين ايغو امنة يدعون ويوي يرى معنى يطلبون ويضلبا يانو خادمين توذيك ضلبا يان فيها جنادة احدادة بكل فاكهة فاكهة لارك كل يدعو الالهي وحلقوا فاكهة لما انتظر اي ضلبا يان وي معي لوري الالهي واصورنا واصور رمي قولها جنادة وحاة ما تشتهي الى انفسه وتلجل عينه وانتم في خارج ما تلو اليه فاصال وليه دوناوي مرسى هدى على وزور سبحانه وتعالى يدعون وضياه ويؤيريان فيها جنادة الحياضة وضياه بكل فاكهة فاكهة لأسى كل جيد امنين حالهم كو امنة فوحا وي وحي امن كيهن فاكهة لأسى كاقو اضف اما سيد باسو جيتك معايا الدنيا ذا ويخلاص انتاز الدنيا ذا ويحفاكها هو مركز اصفهاته وهو ان الزمن كبه انا ووقت كان وقت قود اللي مجه وقال لي وعدها ترتا وعدها ترى سئن صمنت ايكا قعدوا ادمرنا قدويس وعدها ترتا ان يقول اصوع عراش ايه وحكاية شو جنة ذا مدها انسا اسمها وحل عكو حرا نماها وحزمن لوينا ينماها وحل وجهنا ينماها وي مركة وهو ساسي مارسي آمن وغيهن إن أي فقو آن وحاس أما سوحي آمن كيهنا ليلي وحكا سؤال لغا خوفو لغا بقو أي با آمن كيهن دو ووحي كعب صدان جندا سوحوية مرة بطو أركمايا عائلة أجندة وحكا سؤال غصية وحوية ساعدية كبعدها ولحا تطبق روح سخوف أياكو وإما تراي قيام هذا ساس مهوي جبعات قفكي وحوية إلهي جندي سهلا أجندي وقودن بينيسا وحدن بقو سوع عار الله مجران وي الله مركز هوداي ووقاهم وقدوري الله عذاب الجحيم جحيم عذاب كيهن ايه وقدوري ووقاهم رب غوضنا وقدوري عذاب الجحيم نار الجحيم ليه عذاب كيهن وقدوري صل صل ويود إله ساسو صل غاسو من رب الحق رب ياسعادي ومفدر او بمعنى تصللنا هوي صل صل ويساسو إله وحمومنين تان ومتقين تان لسيود إلهي صل صل ويود إلهي فضل غاسو من ربك حق رب هذا سأهارو الإلهي إلهي صلى جي سويه تأثد إلهي حون وقع دين يا أعماش أولا سمعين آيو إنان أيضا أو محلي أو حلي سكسيني أو حلي سكسيني فضل جي إلهي إيه سبحانه وتعالى وحاس الهل آيو صلى إلهي والو هل آيه ولا عمه مركز آنو شقي كرنو ما أهن إلهي صلى جي سي إحسان كيسة أيالو هل آيه لكن عن نجيه وحانه لقيا بهاني هاي إن أنه أصبابه أن لن ماذا أيها لدون إياه هو إلهي سبحانه وتعالى أنه كرها لنقنه تاسع لدون إياه وحاس وحاوية وح عمل أنه شقيني لوه لكرمها حتى أرنت وحيقات هي رسولك هنا عليه الصلاة والسلام وقال هاي عمل سمعي ورسولك عليه الصلاة والسلام أحد مجر حاوية عمل فيه سفكر أيه مركا في أسحاط وحيدة أحد مجر عمل فيه سفكر أيه مركو دهي او جنك قلاية احد عمل فيه سجنك قلاية مجرور اهنب مرتا سيه ولا انت يا رسول الله يدهن اذيك انا رسول الله عمل فيه جنك قلي ميسميا مرتا سيه ولا انا هو ده حتى انيك عمل فيه جنك قلي مالي الا ان يتغمد جليل الله برحمة منه الهي نحريف حقيثة تتمره انا او قلاية مليانة حتى انيك او خير خلق الله وهو عمل فيه جنك قلي مالي مرتا وهو الهي فضل جيسة ايا الضومنك وحلوص فيها يا اصي يا شيء وحالو بهاي الطريق الهي او نفري انا نقاد مصهره ذلك تأصول الهي والفوز ليبان وي العظيم اوين فإنما انك لا سما هنا عيود الهي يسترناه وانسهلنا القرآن فإنما انك لا سما هنا يسترناه قرآن وانسهلنا بلسانك لسان كاقا انفسهن اللقضاء وي سعر ابو ايكا يفهم توي ما دام ايوب مرساسي ما masdarku uu soo horeeyay ahaayeen oo quraanka markaas uu ku soo degay beledkooda uu ku soo degay markaas ilaahay wuxuu dhahay fa inama in kaleeta maahine yasarnaahu qur-aanka waanu sahalnay bilisaanika luqadaadaan ku sahalnay lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan ilaahay lacallahum inay yatadakaruuna ay waansamaan oo ay rumeeyaan laakiin ma aysan rumaynin farka dib korowdha ilaahay iska sukalaa goorowdha ilaahay inahum ayaguba murtaqibuuna kuwa korinaya way halaagaagay kufaarumarkoo nabi calayhi isalatu wasalaam cadaa uu ku ahay ayuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay fartaqib kore ayuu dhahay halaagooda iska sug inahum ayaguba murtaqibuuna kuwa korinaya weye waa intaa rasuulka calayhi isalatu wasalaam jihaadka la farin haddii cadaabkiina waxaa ugu soo horreeyay ku dhaca adduunyada yowmu beder cisii ah ayaa ugu horreeyey markaasuu dhahay ilaahay fartaqib iska sugow dhahay ilaahay halaagooda iska sug dhibaatada ay kugu haayaan halaag baa ku imaan doonee inahum ayaguba murtaqibuuna kuwa korinaya wa halaagaagay ayagoo halaagaagay sudaan isu soo dhowr weeye marka casharkeeni intaasuu ka egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu